राम श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज। ये शुक्ल त्रयोदशी विक्रम संवत 2057 14 जून सन 2000 प्रातः लगभग 8:30 बजे गीता भवन 3 स्वर्गाश्रम ऋषिकेश राम। प्रपन्न पारिजाताय तो त्रिवेत्रे गोपाणये ध्यान मुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। वसुदेव सुतं देवं कंसचारुणार्जुनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे सद्गुरुं। महर्षि विभूषितकरान्दवनीरदाभात् पीतांबरादरुणबिंबलादरुष्टात् पूर्णेन्दुसुंदर मुखादरबिंदनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्र न जाने। हरि ओम नमोस्तु परमात्मने नमस्ते गोविंदाय नमो नमः। श्री शरणकमलेभ्यो नमः। नमस्ते सर्वेभ्यो नमो नमः। नारायण नारायण नारायण। अब बोलो क्या सुना भाई क्या सुना। अब बताओ क्या सुना। आप कहते हैं भगवान ने गीता में अर्जुन को अन्याय के विरुद्ध लड़ने के लिए कहा चाहे परिवार वाले क्यों न हो। भगवान ने गीता जी में अर्जुन को अन्याय के प्रति लड़ने के लिए कहा चाहे वो अपने परिवार वाले ही क्यों न हो। अन्याय के लिए नहीं कहा। नहीं न्याय के अन्याय के विरुद्ध। न्याय के विरुद्ध कैसे हुआ। जैसे वो उसकी संपत्ति हड़प रहे थे ना कौरवों की संपत्ति। कौरवों ने पांडवों की संपत्ति ली थी। वो तो हड़प रहे तो पहले से हड़प रहे थे तो न्याय के विरुद्ध कैसे हुआ। अन्याय के विरुद्ध कह रहा हूँ। अन्याय के विरुद्ध तो कहते हैं हमारे परिवार में भी ऐसे भाई भाई लोग हड़पने को तैयार हो रहे हैं तो उसमें हमें क्या करना चाहिए क्या इस विषय में किस उनको पूरा समझें कि नहीं समझें। आप कहते हो सबको अच्छा समझो। आप कहते हो सबको अच्छा समझो बुरा मत समझो किसी को तो उनको पूरा कैसे करें उनके उसके विषय में क्या विचार करें। देखो मैं पूरा नहीं समझाऊ परिवार वाले। परिवार वाले इनके परिवार वाले आपस में संपत्ति हड़पने को हैं तो उनको पूरा कैसे नहीं समझें उनको पूरे दिखते हो हमको। देखो नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण क्या है कैसा है वो तो भगवान जाने। हमारी धारणा से हम कहते हैं वास्तव में सब परमात्मा का अंश है। सब जितने प्राणी हैं सबके सब ममई वांश और जीव लोगे जीव भूत सनातन ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतना सुराशी। वास्तव में सबके सब परमात्मा के अंश है तो उन खुद को बुरा न समझना ये बात सिद्धांत से सच्ची है। वो बुराई कर रहे हैं वो बुराई कर रहे हैं वो कर रहे हैं बुराई ये बात ठीक है पर वे बुरा है ये बात क्या जमाना है। मैंने दृष्टांत दिया है, व्याख्यान में ये बात कही है, जैसे स्नान करते हुए आप स्नान घर में साबुन लगाते हैं, साबुन लगाकर मालिश करते हैं, उस समय दर्पण भी वहां रहता है स्नान घर में, तो दर्पण में देखे तो कहीं फपोल आ गई, वही कहीं लकीर ऐसी दिखती है, वही दिखती है। अपने स्नान करने के बाद रहता है क्या? जब तक स्नान नहीं करते तब तक दिखता है, पर स्नान करते ही रहता है क्या? स्नान करते ही नहीं रहता, मिट जाता है। तो उन दोषों को वास्तव में उसे दोष है ऐसा कैसे माने? ऐसा कैसे माने? परमात्मा का अंश है साक्षात। प्रभु बात ये निवेदन है, वो परमात्मा के ही अंश हैं, वो हमारे से भी बड़े हैं पद में गरिमा में, लेकिन शास्त्रोक्त पाद के अनुसार बुरा न सोचो बुरा न करो, तो अब वो हमारी संपत्ति हड़प रहा है, हमें कष्ट पहुंचा रहा है, अनाप शनाप अनसंत आरोप लगा रहे हैं झूठे सच्चे, तो अब उनका साथ कैसे व्यवहार करें? बात यह है प्रभु, अंदर से हमेशा तड़पन है कि वो प्रभु के ही अंश है, उनमें हम बुरा ही नहीं देख रहे हैं। वो कैसा करें वो बात मुझे है, यही बुरा नहीं देख रहे बात बताई, अब करें करें उनके साथ बताओ कैसा करें व्यवहार, लोक व्यवहार में कैसे करें? लोक व्यवहार में कर्तव्य आ गया है, अर्जुन ने उनको बुरा समझ कर युद्ध नहीं किया है, क्षत्र छात्र धर्म है, छात्र धर्म में आहू तो न निवर्ते द्यूत आदपि रणादपि वसन आता है कि कोई बुलावे युद्ध के लिए तो उसे ना कर नहीं गए, तो युद्ध का मौका आ गया तो उस समय में कर्तव्य है युद्ध करने का, कर्तव्य दृष्टि ने किया युद्ध, द्वेष दृष्टि नहीं किया अर्जुन ने, पैर दृष्टि नहीं किया है, आहू तो न निवर्ते कोई बुला है युद्ध के लिए तो उसे निवृत्त नहीं हुआ है युद्ध के सामने, तो युद्ध का सामने कर्तव्य समझ रहे कब गया है। साप कहा गीता में, सुख दुख समय कृत्वा लाभ लाभ और जया जय तो युद्ध आयु पाप मोक्ष से 38 हो गए दूसरा अध्याय का, सुख दुख समय कृत्वा लाभ लाभ जया जय जय और परजय समान समझ गए, लाभ और हानि को बरोबर समझ कर गए, सुख और दुख को समान समझ कर गए, फिर युद्ध करके युद्ध में पाप नहीं लगेगा, युद्ध में पाप लगने का कारण क्या है? राग और द्वेष यही पाप में युद्ध लगने पाप लगने का कारण है, जाग नहीं है कर्तव्य समझ करे। जैसे ब्राह्मण वेद का पाठ करे तो वेद का पाठ करना ब्राह्मण का कर्तव्य है, इस वास्ते सूर्य के प्रकाश में वेद का पाठ करे, एक वेद की सूर्य के प्रकाश में हरण को मारता है वो शिकार करता है, शिकार करने वाला भी सूर्य के प्रकाश में करता है और वेद पाठ भी प्रकाश में सूर्य के प्रकाश में करता है, मगर सूर्य किसके साथ होता है? सूर्य ना तो युद्ध करने की आज्ञा देता है, ना सूर्य हरण को मारने की आज्ञा देता है, ना सूर्य वेद पाठ की आज्ञा देता है, सूर्य प्रकाश है उस प्रकाश में करते हैं सभी, तो प्रकाश में सब करे, परंतु युद्ध करने वाला अपना कर्तव्य समझ करता है, एक रे बैर से करता है, तो बैर से करना मना किया भगवान ने भी, सुख दुख समय कृतवा लाभ लाभ जया जय जय और पराजय सुख और दुख और लाभ और हानि इनको समान समझ के युद्ध करो, वो लाभ हानि का विचार नहीं करे, समान शब्द कर युद्ध करो, तो समान शब्द करके युद्ध किया तो ये पाप का भागी नहीं हुआ अर्जुन, और भगवान की आज्ञा मान करके जब जस गई तो कनिष्ठ समझो का अर्जुन ने युद्ध न करने की तो बात कही कि युद्ध नहीं करूंगा, नहीं हो सिंह बिंदुता सिंह बोला युद्ध नहीं करूंगा, ये साप कही जोर से, फिर अंत में ये नहीं कि युद्ध करूंगा ये नहीं कहा अर्जुन ने, अर्जुन करीशे वचनम तब आपकी आज्ञा पालन करूंगा, युद्ध करूंगा ये नहीं कहा है, आप कहोगे जैसे करूंगा, आज्ञा पालन करूंगा, तो आज्ञा पालन करी अर्जुन ने। अर्जुन ने पैर रखकर युद्ध नहीं किया। आप सोचो फिर संगत बोलो, विरोध के में हमारे बहनी है, मेरा धनर्थ या मेरी स्त्री, पांच बात है, पांच बात, अग्नि दो गर्दन से वृष्ट पानी देना पा, और श्री श्रेते छह हुए आता है, छह अग्नि दे, जहर दे, और शस्त्र आत्मशस्त्र ले हमारे गा जाए, और धनहन कर ले, स्त्रीवरण कर ले, ये छह छऊ आता ही थे, छऊ तो ऐसे आता है ना, आया ना अंता है, क्या देवा विचार, बिना विचार मार दो, आता ही भले ब्राह्मण को हो, वेद ब्राह्मण का भी हो, उसको आता ही को मार दो, आता ही को, तो आता ही को मारने भी स्वीकार नहीं किया अर्जुन ने। अर्जुन ने आता ही मारने को भी स्वीकार नहीं किया। आप मेवा श्रेत स्वान आतता ही न, इन आतताइयों को पाप मारने पाप ही लगेगा महाराज, मारने वाले को पुण्य तो नहीं होगा, ये कहीं यहां तक गया है। इस वास्ते राग द्वेष युद्ध नहीं किया है, युद्ध किया है कर्तव्य की दृष्टि से, अर्जुन के लिए युद्ध आ गया है, युद्ध किया नहीं इसने, ना करने नहीं करी है, सब चेष्टा करी है, भगवान ने भी ना कहा है, द्रोणाचार्य ना कहे है, विष्णु जी ने ना कहा है, सब ने निषेध किया है युद्ध करने का, पर दुर्योधन माना नहीं, दुर्योधन नहीं मानने के कारण युद्ध हुआ है। दुर्योधन ने साफ कह दिया कि तीखी सुई तीक्षा सूचा, सुई भी लेनी तीखी, मोटी तो हुई नहीं, उस तीखी सुई के अग्रभाग से जितनी जमीन टिके इतनी जमीन मैं युद्ध के बिना नहीं दूंगा, साफ कहा। सूचा वेद अग्रण केशव तावत अभी अपरित्याज भूमि न पांडवान प्रति, पांडवों के प्रति इतनी जो भी युद्ध के बिना मैं नहीं दूंगा, क्या भाई कही मैंने, तो ऐसा करके फिर युद्ध की कायम हो गई, युद्ध करना, युद्ध करना कायम हो गया, तो युद्ध करना कायम हो गया ये कर्तव्य तेरा, ऐसे समझ कर भगवान ने कहा। जब श्यामला युद्ध चाहे तो युद्ध करना है, इस दृष्टि से युद्ध किया है, अब धूमि के लिए नहीं किया है। हो गया समाधान, देखता ऐसा ही है, नहीं तो अर्जुन युद्ध किया, क्योंकि आक्षेप किया है कि अर्जुन ने युद्ध किया जिससे भारत का बड़ा भारी नुकसान हो गया, अच्छे अच्छे गुण कर भूखा मर तोड़ा मरिया गुण भरिया, सब अच्छे जानकार आदमी इस हिंदुस्तान की बड़े बड़े नुकसान की बात हुई, अच्छा अच्छा जानकार आदमी मर गया, तो युद्ध किया अर्जुन ने, ये भीमसेन ने ये बात कही, भीमसेन ने वैणिक नाटक है, उस नाटक में आता भीमसेन महाभारत में आता, उसमें आया कि तीन काम मैं करूंगा, मत्ता भी समरे समरे नयावत, कौर मत्ता भी कौर बसत हूँ समरे नयावत, दुस्साहन से संचूर्ण या मैं गदयान सुयोधनो रू संधि करो तो भवता अंजपति पड़े न, बड़ा करना बोला बोल, तीन काम हमारे करना है, सौ जो धृतराष्ट्र से बेटा है सौ को मैं मारूंगा, या जो दूसरा मारते उसको मारूंगा, मैं सौ संख्या पूरी करूंगा, मतदामिष्ट और शतंग समरे न यावत, जब तक सौ पुत्रों को न मार दू, दुशासन का छाती चीर के खून नहीं पी लू, और जब तक दुर्योधन की जंगा तोड़ चूर्ण न कर दू, तब तक संतोष कर, तो तुम्हारा राजा विदुषी का पसंद करता मेरा राजा, संधि करो तो भवतांग निवृत्ति, तुम्हारा निवृत्ति होना चाहिए, मैं तीन काम तो करूंगा, तो भीमसेन नहीं आ पाया, मैं तो तीन काम करूंगा, तो युद्ध किया, युद्ध किया ही ये बात है। और अर्जुन ने युद्ध किया है तो भगवान ने कहा है, और ये सब श्लोक है, सुख दुख के समय कृत्वा लाभा लाभ जया जयो ततो युद्ध आई जस्व, फिर युद्ध करो पाप नहीं लगेगा। तो कर्तव्य पालन किया जैसे वेद पाठ करता ब्राह्मण, ऐसे किया अर्जुन नहीं किया। और बड़े बड़े भगवान ने कहा तुम युद्ध करो ततो युद्ध आई जस्व, नहीं वो पाप, ये पाप नहीं लगेगा। अर्जुन उस बैर से युद्ध किया। महाभारत में बड़ी विचित्र कथा आती है, नारायण नारायण नारायण, नारायण नारायण नारायण, मनुष्य का कर्तव्य होता है, सामने कर्तव्य आ जाता है, उस कर्तव्य का पालन करता है, तो कर्तव्य का पालन करता है तो बड़ों की आज्ञा है वो भी कर्तव्य होता है, और युद्ध करना भी कर्तव्य होता है। जब युद्ध आकर समझ जा रहा है, उस युद्ध की तैयारी दुर्योधन ने की है, अर्जुन ने की है, युधिष्ठिर ने नहीं की है, युद्ध की तैयारी दुर्योधन ने की है। दुर्योधन युद्ध करे तो युद्ध आ गया, हृदय से सो पन्नम स्वर्ग द्वार उपावतम सुख क्षत्रिय पार्थ नमंदे युद्ध वीर, ऐसा सुखी क्षत्रिय बड़े भागी क्षत्रिय है उनको ऐसा युद्ध मिलता है, ऐसा युद्ध मिला है, उसमें हार बहुत अजीब हो, कोई हार जीत किसी होगी, हमारी हो जाए उनकी हो जाए किसी हो जाए, तो सुख दुख के समय कर दो अल्लाह अल्लाह हो जाए। अरे कर्तव्य पालन करने के लिए भगवान ने आज्ञा दी है, भगवान ने युद्ध करने की आज्ञा नहीं है, युद्ध करना कर्तव्य है तुम्हारा। शंका हो तो बोलो नारायण नारायण। देखो आप लोगों को भी अपने अपने कर्तव्य का पालन करना चाहिए, आप निगाह रखो अपना अपना कर्तव्य का पालन करो, उस कर्तव्य के पालन करने में ये अर्जुन के सामने युद्ध करना कर्तव्य है। अच्छा अब ध्यान देना, कर्तव्य पालन करने के सामने क्या आ गया कि भीष्म है द्रोण है, तो इस सब के अर्जुन ने कदम भीष्म महाशंख है द्रोण से मधुसूदन यशु भी प्रतियोत्सा भी पूजा दरिशूदन, द्रोण है वो तो है आचार्य विद्या बढ़ाने वाले, विद्या योनि भय भय यू सिद्धांत को मुझे सूत्र आता है, क्या करना है विद्या योनि संबंध है वो हुए ऐसे वही प्रत्यय होता है, तो विद्या योनि दो संबंध है, एक तो हमारे माँ बाप है जो परंपरा से योनि संबंध है, एक हमारा संबंध है विद्या का जिसे विद्या सीखा है, तो विद्या सीखा है द्रोणाचार्य से, और बड़े संबंध हमारे है दादा भीष्म जी मेरा दादा है, तो इन दोनों को मैं युद्ध कर मानो में जबान से भी गुरु हम कृत्य तो कृत्य विप्राम वादत स्मरान है जाए थे वृक्ष कंक गंधो सेवित, जो ब्राह्मणों को अच्छे आचार्यों को रे और तू कहकर युद्ध करता है, रे कह दे रे कह दे अरे तू ऐसा तू ऐसा ऐसा, ब्राह्मणों को और गुरुजनों को द्रोणाचार्य गुरु है उनको ऐसा चाहते तो पाप लगता है, शमशान है जाए थे वृक्ष कंक गृद्रोप से भी था बरसात में वृक्ष होता है जैसे कंक और गृद्रोप सेवते है, कंक वो होता धौलीशील होती है धौली मेला खाते है मेला उसको कंक कहते हैं, कंक ग्रीड वे कहते हैं ऐसा वृक्ष होता है, ये बात है। इस वास्ते किसी को भी बड़े वसारे को नहीं करता। अब बात क्या आई, अब ध्यान देना, अब अर्जुन के साथ युद्ध करना है, अर्जुन को युद्ध करना है दुर्योधन के साथ में, अब दुर्योधन के रक्षा करने वाले भीष्म द्रोण है, अब भीष्म द्रोण के मारे बिना अर्जुन मारा नहीं जाता, तो भीष्म द्रोण को मारना भी कर्तव्य हो जाता है, गुरुजनों के मारने का कर्तव्य हो जाता है, दूसरों की सहायता करते हैं ये इस मन से। भीष्म जी महाराज सब कह दिया कि मैं पांच पांडवों को मारूंगा नहीं और युद्ध करते हुए दया करूंगा नहीं, दस हजार योद्धा रोज ने मारूंगा। कमर कसते हुए भीष्म जी है, 10,000 आज जवान से जवान आदमियों का दे, 10,000 ढीला फोड़ दे, खेत के बीच में 10,000 ढल फोड़ दे, मुश्किल हो जाए। दस डगड़ों को फोड़ना मुश्किल है, इसमें युद्ध युद्ध करना कोई मामूली चाहते। 10,000 युद्धों को मारूंगा। जो युधिष्ठिर महाराज ने कहा 9वें अध्याय की रात्रि के समय माँ बात माता है, युधिष्ठिर ने कहा कि महाराज भीष्म सामने युद्ध करना है, पतंग उड़ाकर भी जाना है, सामने पतंग जाते दिखते हैं खत्म हो जाते, जो आज अग्नि उपरा स्वाह हो जाते हैं, अरे सामने क्यों क्षत्रिय का नाश कराओ महाराज, क्या करो युद्ध मत कराओ, नहीं युद्ध करो, भगवान ने कहा क्षत्रिय का नाश पूरा नाश होगा। आप ऐसे ऐसे जवान हो सुबह का एक लाठी लेकर 10,000 जो ढगल बोल ढगल गांव का ढगल बोलना खेत में ढगल बोला उस 10,000 एक लाठी वहां जो ढगल बोला उस युद्ध करते हुए मैं नया नहीं मिलूंगा कभी, और पांच पांडव मारूंगा नहीं, यही कर्ण ने भी कहा है। कर्ण ने कहा चार युधिष्ठिर भीमसेन सहदेव नकुल इन चारों को मरूंगा नहीं। जब कर्ण भगवान सूर्य की आदर्श करते प्राण दे रहा था उसमें मैं कुंती जार खड़ी रह गई। कुंती ने ये कहा कि देख मैं एकांत में तेरे सामने आई हूं, तू मेरा पुत्र है, कुमारी अवस्था में मेरे पैदा हुआ, तू मेरा पुत्र है, मैं तुम्हारे पास आई हूँ। और वो जिस वन में पानी देता था जहर भी देता था चढ़ाता था उसमें कोई यार कुछ मांगते सब कुछ देता, और वो सब प्रतिज्ञा थी, तू प्रतिज्ञा करता है यार इस वन में आई हूँ, मैं पांच पुत्र चाहती हूँ, पांच पुत्र दिया कह दिया। तो युधिष्ठिर भीमसेन नकुल और सहदेव सर्व तो मारूंगा नहीं, अर्जुन के साथ मेरी इच्छा है, अर्जुन को मार दूंगा तेरे तेरे को पांच बेटा तेरे को तैयार, अर्जुन के सिवाय दूसरे को मारूंगा नहीं। महाराज ऐसा युधिष्ठिर के सामने बड़ा कड़वा बोला है कि आप युद्ध मत किया करो, भजन किया वैसे ही खर्चा कर गए। महाराज दुखी हो गए, अर्जुन मिलने गया भाई आज घायल कर दिया है, युद्ध छोड़ चलो युधिष्ठिर महाराज के पास सुख पूछ है। युधिष्ठिर ने कहा कि अर्जुन बहुत ठीक किया, तो कर्ण को मार गया, महाराज मैं कर्ण की तरफ गया नहीं हूं, अभी तो आपको घायल सुन करके आपका दर्शन करने आया हूं, तो कहे धिक्का रहे थे धर्म लिंगो तेरे को, जो तू पहले मेरे को ऐसे कड़वे शब्द कहे अतर्स कर गया, मैं आ गया तो सड़तर बात निकाल ली, तो मैंने क्या करता है कि मेरे को और मेरे पांडे को धिक्का दे दे उसको मार दू, गुरुजनों का मारना ऐसा नहीं होता है, गुरुजनों तो कैसे रे तू कह दे, तो रे तू कह तुम्हारे कारण से हमें तो पाए नहीं पंथ में, तू ने जुआ खेला इस वास्ते युधिष्ठिर महाराज जाना शुरू किया कि मैं बनना चाहूंगा भाई, मैं युद्ध करूंगा नहीं, उस रवाने हुए। तो भगवान ने कहा कि ये बात नहीं है, इसने अपनी प्रतिज्ञा करी है सच्ची, आप जब वन में जाओ ये आपको ठीक नहीं है, इनमें आपको दोष लगेगा। महाराज युधिष्ठिर कृष्ण भगवान ने कई बार बचाए थे उनको समझाया और नहीं कृष्ण भगवान थे पक्ष महाराज जयद्रथ वध के दिन भगवान ने बहुत करी, रात्रि को अर्जुन को नींद आ गई, भगवान को नींद आई। कल शाम को सूर्य से पहले पहले जयद्रथ को मार दूंगा, ये प्रतिज्ञा कर ली। भगवान थारे वंश में यहाँ नींद है, भीष्म जी प्रतिज्ञा करी, तुम भी प्रतिज्ञा कर ली। अरे ऐसा कठिन प्रतिज्ञा नहीं करनी चाहिए, हमने कर ली सब। अगर नहीं मार सकूं तो मैं अग्नि में प्रवेश हो जाऊंगा, अगर जल्दी को नहीं मारो तो दुर्योधन ने देखा मौका पड़ गया, सगड़ी शेदार हाथियों को सामने कर दिया सबने। दिन भर में सगड़ों को मारता मारता पहुंच न सके, ऐसी गलती करता। फिर उसके सामने जुद गया, भीमसेन गया, अर्जुन गया, अर्जुन गया, द्रोणाचार्य कहा देख मैं खड़ा हूँ कहाँ पर, कुछ जाते सदा अगर जाना हुआ तो बाय वहां अच्छा था, मैं नहीं मारूंगा बाय वहां चलगा, आप गुरुजनों को भीमसेन आ गया सामने। क्या अर्जुन चला गया है, क्या भीमसेन नहीं जाएगा, खतरी हो गए, कैसे जाऊंगा युद्ध दिया, कहते सत्रह बार कितनी बार रथ को पकड़ फेंक दिया, रथ ले गया युद्ध करूंगा मैं जाऊंगा तुम्हें ऐसे। अर्जुन गया नहीं गया होगा, गया तो गया अर्जुन गया, भीमसेन नहीं जाएगा युद्ध गया सामने। रथ के सही थी जब महाराज के सही थी, रथ को उठा कर फेंका जोर से, माँ बात की कथा पढ़ रही है सुनना चाहिए। हजूर की अपने कितना न्याय, कितने धर्म पूर्ण बना रहे हैं, अपने धर्म में ऊपर रहे हैं। नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण, इस वास्ते कर्तव्य आ जाता है, कर्तव्य छोड़ा, कर्तव्य का पालन किया। सुनाओ बोलो कुछ बात। एक सज्जन पूछते हैं कर्तव्य करते करते राग द्वेष पैदा हो जाते हैं, कर्तव्य कर्म करते समय राग द्वेष पैदा हो जाते हैं, तो पैदा हो कैसे बचे हैं? बस कर्तव्य समझो, हर एक आदमी काम करे तो अपना कर्तव्य की तरफ, अपने धर्म की तरफ, अपने सिद्धांत की तरफ बिल्कुल दृष्टि रखनी चाहिए। सिद्धांत विचलित हुए दृष्टि रखते हुए करो, धर्म की तरफ दृष्टि, अपने धर्म की तरफ दृष्टि रखो। आफत में भी हरे चंद्र ने कितनी आफत रही, मैत्र के घर नौकरी करी पर सत्य का त्याग नहीं किया। नारायण नारायण नारायण, हरेक भाई बहन को सबको अपने अपने कर्तव्य का पालन करना चाहिए। श्वे श्वे कर्मण्य विरता संसिद्धि लभते नर, गीता कहती है अपने अपने कर्तव्य का पालन करता हुआ मनुष्य कल्याण को प्राप्त होता है, अपने अपने कर्तव्य का। जैसे जहां जो है जैसा है वही करता हुआ अपने कर्तव्य का पालन करे ठीक तरह से तो परमात्मा को प्राप्त हो जाता है। ऐसी बात कही है, तो बोलूंगा नहीं भाई पूछ रहे हैं कि हमारा मन नहीं लग रहा, भगवान का भजन ध्यान करते हैं मन नहीं लगता, कैसे लगे भगवान सुखो। बड़ी बढ़िया बात है कि हरदम भगवान को हे नाथ आप भूलो नहीं, हे कृपा नाथ मैं भूलू नहीं, और त्रिपुर लगन लगा दो कि मैं आपको भूलू नहीं, ऐसी कृपा करो नाथ मैं आपको भूलू नहीं, हे नाथ मैं भूलू नहीं, ऐसे हरदम कहोगे तो भूलो कैसे। हरदम ये कहोगे कि हे नाथ हे मेरे नाथ मैं आपको भूलू नहीं, ऐसे कहते रहोगे तो भूलो कैसे, मिलना समय कैसे मिलेगा। भगवान से यही प्रार्थना करो हे नाथ भूलो हे प्रभु मैं भूलू नहीं, थोड़ी देर फिर कर दो, एक दो मिनट चार मिनट फिर कर दो, दो तीन मिनट के बाद फिर कर दो हे नाथ भूलू नहीं, हे नाथ भूलो नहीं, कैसे भूलोगे। हे कृपा नाथ भूलू नहीं, हे नाथ में भूलू नहीं, हे स्वामी में भूलू नहीं, हे नाथ में भूलू नहीं, आपको भूलू नहीं, आपकी एक ही मांग है मैं भूलू नहीं। हरदम कहता रहेगा मिनट दो दो मिनट तीन मिनट के बाद कैसे भूला, कहता तो ये भूलू नहीं पर तो याद करे मैं कैसे कहा भूलू नहीं, मैं याद पड़ी है हे नाथ में भूलू नहीं। धर्म पालन के लिए गीता कही और अंत में सर्वधर्मान परित्यज्य ऐसा कहा, इसकी संगति कैसे बैठाएंगे। ठीक है बढ़िया पूछे आपने, एक बात पूछी बहुत बढ़िया, धर्म के पालन करने के लिए गीता कही और धर्म का पालन किया और अंत में कहा सर्वधर्मान परित्यज्य माप एक सर्वम पर जाए, धर्म का त्याग करो, सर्वधर्मान संपूर्ण धर्म छोड़ केवल मेरे शरण हो जाओ, तो धर्म पाल निकल गए सब किया और धर्म त्याग की बात कही। और अर्जुन बात अर्जुन क्या कहा करी से वसंत, अर्जुन नहीं कहा युद्ध करूंगा, ऐसा नहीं कहा करी से वसंत आपकी आज्ञा पालन करूंगा, आपने जा कहा सा तो आपने आज्ञा दी कि धर्म को छोड़ दो युद्ध करो, तो जब धर्म का छोड़ना है ये छोड़ना कब होता है, अर्जुन अगर युद्ध नहीं करता तो धर्म का त्याग होता, अर्जुन ने युद्ध किया है, गीता सुनने के बाद अर्जुन ने युद्ध किया तो युद्ध धर्म का त्याग नहीं किया था, तो स्वरूप से धर्म का त्याग किया गया नहीं है, धर्म का आश्रय त्याग रहा है, धर्म के कारण मेरा कल्याण हो जाएगा धर्म पालन करके, ये नहीं है कर से वचन दूंगा आपकी आज्ञा पालन करूंगा, भगवान की आज्ञा पालन करने के लिए युद्ध किया है तो धर्मान पर से धर्म को मुख्य नहीं माना, भगवान ने अर्जुन भगवान अर्जुन ने भगवान की आज्ञा को मुख्य माम एकम शरणम ब्रजर एक मेरी शरण आजा, तो भगवान की आज्ञा समझ के युद्ध किया है, धर्म का त्याग भगवान करेगा तात्पर्य नहीं है, अगर तात्पर्य होता तो कम से कम अर्जुन तो करता और नहीं करे न करो भाई, अर्जुन कह रहे हैं तो धर्म को त्याग अर्जुन धर्म का त्याग करता तो त्याग दिए धर्म कर युद्ध पर। शौर्य तेजो धृतिर दाक्ष्यम युद्धे चाप्य पलायनम दान मिश्र भाव क्षात्र कर्म स्वभावजम सात धर्म बताए सात, युद्ध में भागना नहीं एक छात्र धर्म है, युद्ध में भागा नहीं अर्जुन युद्ध किया, तो धर्म का स्वरूप से नहीं कहते धर्म के आश्रय का सर्वधर्माम एक शरण हो जाए मेरी एक ही शरण हो जाए धर्म के शरण मत ले, धर्मान परित्यज्य धर्मों का स्वरूप से त्याग नहीं, धर्म के कारण मेरा कल्याण होगा ऐसा नहीं, कल्याण में धर्म नहीं धर्म का त्याग नहीं, जो स्वरूप से त्याग नहीं है भीतर से धर्म का आश्रय त्याग है, धर्म का आश्रय करी से उस कर्ण के साथ युद्ध हुआ अर्जुन का, तो युद्ध होते समय अर्जुन को सांप था एक गाय की व्याघ्र को मारता था गाय पर ही हाथ से उसे सांप हुआ कि तुम युद्ध करेगा तेरे शत्रु के सामने जाएगा तो ये पृथ्वी तेरे चक्का पकड़ लेगी, तथ को चलने नहीं देंगे, तथ को पकड़ने कैसे चलेंगे। करण को साफ था, करण को साफ था, मार जा अर्जुन बोल गए, नहीं आगे अर्जुन नाम आगे करण को साफ दिया, तो वो साफ के कारण पकड़ देता तो उससे नीचे चलते अर्जुन चक्का निकाल रहा था, अर्जुन युद्ध कर रहा था, तुरंत देख शस्त्र को और शास्त्र को दोनों जानता है, शास्त्र विधि को जानता है और शास्त्र के सिद्धांत को भी जानता है, ऐसा धर्मात्मा होकर मेरे साथ युद्ध कैसे कर, मेरे ऊपर जवान कैसे चला रहा है, मैं रथ पर, तू रथ पर बैठा है, मैं रथ पर हूँ तो मेरे पर बाण चलाना, मैं दूसरा एक तो रथ पर नहीं हूँ, एक मैं दूसरे काम में लग रहा हूँ, ऐसे पर बाण चलाना चाहिए उचित नहीं है, शास्त्र का नियम नहीं है। और तुम चुप हो गया, भगवान कह मारो मारो मारो मारो, भगवान कह मार मारो, तो मार मारा तो अर्जुन क्या बोले, अर्जुन क्यों, अर्जुन तो सुनाता ही नहीं, भगवान ने कहा मारो मारो, तो अर्जुन ने कहा छह आता ही होते है, तुमने छह आता ही काम किया है, आता है तुम्हारे आते आना दे अविचार्य अविचार्य विचार करना जरूरत नहीं, जो आता दे कुछ तरह से बांधना ही चाहिए, तुम आता ही हो छह काम, एक काम करे कुछ मारना चाहिए, तुम छह काम किया है, इस बार से तुम्हारे को मारना ठीक उचित है, ये धर्मशास्त्री बात है, इनका मान लेना तो गलती गलती होती है, क्या करिए उसने तो आप कहो करूंगा, भगवान क्या तुम्हारे बाण है तुम्हारे, इस वास्ते आते कुछ मान लेना, इस वास्ते धर्म का ही पालन किया है, भगवान की आज्ञा पालन करना है कि धर्म है, सब धर्म ऊषा धर्म ये है, देखो इसमें की बात को राम है, रामायण की कथा आती है, उस रामायण में एक दो तीन चौपाया दो बार आती है, हर एक दो बार नहीं आती है, एक अर्थ हो जैसे ये था माम प्रपद्य देता सते बजा भी हो, ऐसी बात है एक आदमी के उस आदमी के वहां भाई आदमी है, मानो ये यथा माम पर तांस दे इस भाव से पैदू से ऐसे भाव है, जिनके रही भावना जैसी प्रभु मूर्ति तैसी तैसी ये यथामाम प्रवृत्ति देव जैसे देखा तो वैसी ही बात रहती है, तो दो बात आती है ध्यान देकर सुनना भाई, देखो मेरे याद आती आती है कभी कभी पास में रहने वालों का नाम भूल जाता हूँ, ये है नहीं धवन इधरों का वो देहादून के बड़ा देहादून नाम दिया था ऐसी दशा है मेरी एक कितना सही होता है मेरे साथ देहादून वो देहादून देहादून नाम दिया था ख्याल दिया था ऐसे भूल जाता हूँ, जब एक बात कहता हूँ याद आ गई तो मैं कह दूंगा भूल जाऊंगा भूल जाऊंगा, बहुत बढ़िया बात है, भगवान शंकर ने जब सीता जी ने गौरी पार्वती ने सती ने रूप धारण कर लिया सीता जी का रूप धारण कर लिया ये बात शंकर को मालूम करी तो शंकर ने त्याग दिया, अब स्त्री का मन बनूंगा मेरी माता का रूप धारण कर लिया अब स्त्री मन बनूंगा नहीं बनूंगा, एक ये बताइया एक तीर्थ यात्रा में जावे तो तीर्थ यात्रा में दूसरे का अन्न नहीं खाना चाहिए, तीर्थ बता सब भाई सब प्राय नहीं करते भाई यहाँ भोजन नहीं करें यहाँ तो मेरा भोजन नहीं करेंगे यहाँ तो हम अपने घास का भोजन करेंगे, तो तीर्थ यात्रा में आए दूसरे अन्न नहीं खाएंगे, ये दो बातें हैं, भगवान जब ने भगवान ने जाकर कहा जाए विवाह शहीद जय यही मैं मांगे दे भगवान शंकर से, भगवान ने जाकर कहा कि जाए विवाह शैल जी, अब शैल के घर पर सती थी पहले अब पार्वती बनी है पापा में जाए शायद विवाह हो शैल जाए ये मुझे मांगे नहीं होंगे मांगता हूँ आप मेरे को दीजिए ये जब शंकर ने विवाह कर लिया तो सती का सती ने ही रूप धारण किया सीता जी का और नहीं करूंगा ये धर्म था और ये परम धर्म है बिना तजी सती यश नारी भगवान शंकर के समान कौन पर धारण करने वाले हैं सती जैसी स्त्री का त्याग कर दिया जैसे धर्म पर रहे तो धर्म तो है वो और भगवान की आज्ञा पर परम धर्म परम धर्म यह नाथ हमारा ये क्या भगवान शंकर ने परम धर्म यह नाथ हमारा यही बात कही है भगवान महाराज भरत जी जब गए हैं तो भरद्वाज ने सत्कार किया सिद्धि सब बंगाल भरत ने सत्कार किया भरत जी महाराज वो अतिथि स्वीकार किया तीर्थ पर राजा होते हुए ब्राह्मण का सत्कार स्वीकार किया तो ये धर्म के विरुद्ध है तो वहां पर ये कहे कि महाराज एक भगवान और एक भगवान के भगत इनकी आज्ञा होती है वो आज्ञा वाला परम धर्म होता है इस वास्ते वहाँ भगवान की आज्ञा है यहाँ भक्त की आज्ञा है दोनों को पालन करना चाहिए शंकर को पालन शंकर ने पालन किया अर्जुन ने भी पालन किया तो ये परम धर्म है परम धर्म यह नाथ हमारा कृष्ण भैया सिर्फ आयुष करिए तुम्हारा परम धर्म यह नाथ हमारा परम धर्म का शंकर ने यही छुपाई है एक छुपाई है शंकर ने भी ये कहा और भरत जी ने कहा परंतु भरत जी ने कैसे किया वो हमारे तो आश्चर्य आता है अच्छे संतों ने सुने कि गोस्वामी जी महाराज ने ये प्रश्न क्यों नहीं लिया रात्रि में रात्रि सिंहासन खूब अच्छा सजा करके भरत जी महाराज के लिए दिया तो रात्रि में चमक दौड़ते रहे उस पर भरत राजा है भरत तो भरत को अधिकार सत्कार चाहिए तो सिंहासन देना चाहिए वैसे ही सत्कार किया पर भरत जी महाराज है कहते सिंहासन भगवान ठाकुर जी का नाम राम जी का है सिंहासन राम जी का मैं सिंहासन नहीं दे चमक डाल रहे भगवान तो फिर अतिथि सत्कार किया तो क्या है कि सिद्ध है शुक्रिया तुम्हारा परम धर्म या नाथ हमारा ये सफाई एक ही है वहां शंकर ने स्वीकार किया अच्छा स्वीकार किया इसका मतलब ये बताया कि भगवान का भगत और भगवान ये आज्ञा दे क्योंकि हेतु रहित जग जुग उपकारी तुम तुम्हारा सेवक सुधारी तुम और तुम्हारा सेवक ये दो ही है संसार में स्वार्थ में तो सकल जुगमाई सपन ऊपर ऊपर बात नाई स्वप्न में परमार्थ नहीं है सदा ही अपना करते है परंतु हेतु रहित जग जुग उपकारी तुम तुम्हारे सेवक सुधारी बिना हेतु कब करने वाले दो है एक तो भगवान एक भगवान एक भगत इन दो की आज्ञा पालन करना परम धर्म होता है दूसरा होता है धर्म ही होता परम धर्म तो राजा को भी दान करना चाहिए और राजा को भी दान करना चाहिए विरक्त हो भी शंकर विरक्त है राजा है तो राजा को भी यही करना तो विरक्त हो भी करना चाहिए परम धर्म है अनाथ हमारा सिद्ध आयुष करे तुम्हारा परम धर्म या नाथ हमारा चौपाई एक लिखी इस बात से लिखी कि ये परम धर्म है सबको पालन करना है प्रियो भी करना है और राजा भी करना है छोटे बड़े बात है सिद्ध आयुष करे तुम्हारा परम धर्म या नाथ हमारा आप तात्पर्य है कि भाई पांडव लोग आपके कर्तव्य और ठीक ढंग से पालन करियो तो फिर महाराज युधिष्ठिर है जगह ना नरक क्यों दिखाया गयो धर्मराज जी नरक दिखाया ना तो वो क्यों दिखाया आप पूछे आप इस बार दिखाया कि भीमसेन ने कह दिया कि मैंने अश्वत्थामा को मार दिया अश्वत्थामा हाथी था एक हाथी उस हाथी को मारा तो कह दिया तो द्रोणाचार्य ने कहा तेरी बात ही मानता युधिष्ठिर कहता तो मानो तो युधिष्ठिर ने कहा कि अश्वत्थामा मारा गया हाथी बोले तो सच है कपट किया अश्वत्थामा मारा गया जोर से कह दिया द्रोणाचार्य सुनाती से हाथी हाथी अश्वत्थामा तो हाथी मारा गया, हाथी गया छोट धीरे है, सास बोले पर सास में कपट किया, इसका अंदर दिखाया गया चला गया। भगवान के कहने से कहा था उन्होंने, हाँ भगवान अर्जुन ने कहा, अर्जुन को भी कहा भगवान से, अर्जुन का नहीं बोलू मैं, अर्जुन नहीं बोला है, इधर सब बोले, जब बोले से मैं बोले सास बोले तो कपट किया है इतना सर, अश्वत्थामा मारा गया हाथी कुंजरो हुआ जुरो हुआ, ऐसे लोग कहते हैं कुंजरो हुआ नरो हुआ ऐसे नहीं, ये नहीं क्या साफ है। नहीं पार तो वो वचन भगवान का नहीं है, परीक्षा है, तो मेरी परीक्षा करते हैं कैसा है, परीक्षा फैल थोड़े होता है, नाराज नहीं भगवान नाराज हुए क्या, भगवान की बात नहीं माने तो नाराज हुए क्या, तो परीक्षा है। अब भाई कीर्तन समय हो गया, मान 18 मिनट हो गए, 15 मिनट होना चाहिए।